राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई हमारे पास बात एक ही है, जितनी बैठी है इनको देख लो, ये कुंवारी कहलाती है, ब्याह होते ही कुंवारी नहीं कहलाती, कुंवारी कहलाती नहीं, बचो इतना ही बदलना है, इतना ही बदलना है, ये भगवान है बस, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो, कोई बनाना बनाना नहीं है, कोई अभ्यास करना नहीं है, कोई महाराज बनी नहीं है, कोई उसमें कहना बोलते है, पता ही नहीं था। जैसे एक बहुरू भैया सिपाही धारण कर आया, आओ बस कैसे मार रखा है, ये बात उठाओ दो नम लेंगे सब भय मिल गया एकदम, कोई अभ्यास किया इसलिए बहुत रुपया इतनी बात है, बात इतनी है, कोई मनुष्य बनाए, कोई पशु बनाए, पक्षी बनाए, भागवत में कई बार आया है कि ये आदि अवतार है, भगवान का आदि अवतार है, तो रामकृष्ण को अवतार ही मानते हो तो आदि अवतार है, ऐसा भी ये आदि होता है, आज तो राम राम ने कहा, इतनी बात है, फिर नाम का जब गया कि इतने मस्त रहे मेरे पास, कहानी सुनाई थे कि देख लिया और बन गया, देख लिया आधा तेरा आधा मेरा, इतनी देखा वही अभ्यास किया, वही बात इधर से काम जाए, फिर मस्ती में खीर लिखा रहा थे, हा भगवान बाप क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप धारण किए, अजब खिलाड़ी अजब बहुत भी बहुत दृश्य बहुत रुपया मस्त क्या होगा, मौज हो गया, हाथ हो गया, सब काम हो गया, सब काम और सब समापत, इतनी बात है, इतनी बात है। दृढ़ता पूर्वक ये आदि अवतार है सब आदि अवतार भगवान। वाह प्रभु वाह वाह कैसे कैसे रूप धारण किए हैं। मौज हो जाए एकदम एक केवल स्वीकार कर दे केवल स्वीकार करना कैसी बढ़िया बात है कैसी उत्तम बात है कितनी सुगम है धंधा कोई नाम ही नहीं पायो भी मैंने राम रतन धन पायो मौज हो गई सब जिंदे भाई बहन है वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह एक एक बनाता ये वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सब महात्मा सुदूर एकदम गहरा उतर करके वाह प्रभु वाह वाह क्या क्या रूप धारण किए बना दू अजब रहो अजब रहो अजब कितनी सुगम कितनी सर कितनी बढ़िया चीज सब महात्मा